veče u kafani, sretok starog druga. Mene jedna žena rani, a njega je druga. Sedi stari prijatelju, ko će suze liti? Naruči nam pesmu našu, lakše će nam biti. Ostavljena druga dva, patimo i on i ja. Svako svome bolu sluga, a nas veže ista tuga. Ostavljena druga dva, svako našu pesmu zna. Svirajte nam sve do zore, jer nas isti jadi more. Digni glavu, prijatelju, nikoga ne krivi. Nastavimo kao nekad, jer jednom se živi. Pusti tugu, gledaj mene, bit ćemo do jutra. Ne daj da ti duša vene, bit će bolje sutra. Ostavljena druga dva, patimo i on i ja. Svako svome bolu sluga, a nas veže ista tuga. Ostavljena druga dva, svako našu pesmu zna. Svirajte nam sve do zore, jer nas isti jadi more. Ostavljena druga dva, patimo i on i ja. Svako svome bolu sluga, a nas veže ista tuga. Ostavljena druga dva, svako našu pesmu zna. Svirajte nam sve do zore, jer nas isti jadi.